Jan, jani lele. Lanin pendi Jesu den gwari Galileeni. Waagoren buwaki ya gwari jureni kerma jufin bi den lingi ki buwak pawo. Jufin bi jama ya min yi asuga jama den kuri. Lan yapo Jesu wamu den yero. Anfine kamba, ke geri zide ke anwarka mwanle antuni ya tuna. Kelma, yabwa bin nibukuli inyabano kan ya wendi wantiendi yala. Antiendi la bon liyeni, teni anduna kuli mbandi. Kelma ba uwamumo na rentuo kidano, Yesu den yerba. Nyoronu da pundi, ama yimwen yapo, yoronu kuli dagar. Anduna yab kamfiriki ya nani yi, ama bendan mingwan. Kelma antiendi siyeri, kebantuni ya tuona biya. Ingerman mi jama men wani da kan ger kelma yugnu da pundi wande yerbi yeni o goden ser galile o wamun den fiki ger mi jami yeni wano ba mo ko den yuwanti ke geri amma waden geri kebindu bani o den geri na silinni yufim ba den lingo mi jamani kitwa o yele kunulugumo den swabre swabre len bi yaba ke mari o mama binne den tuwa ko tieni ngamo binne mo ya tuwa yen ka o gon binne ba amma o baki de mari o mama kebindu ba kelma biden je jufimba mi jami dana yen siga Yesu den geri o tien di yogonne ke bang binne ba li den pa ke jufimba ke bitwa ona an lo gal re ke bandi dian ma amfuri wan yuan ka akwa rikogu Yesu den gwa ki yerba min bang ya bangma Mate in Yamka, Mite Yuan Solini Yabangme. Unlo Yabwaki Tien Utienu Yambuama, Oba Bandi Mbama Yanyan Utienkan, Yaka in Yamari in Yupo. Yuamari o Yupo Lingi o Yupo Tikiagar. Ama Yuan Lingi Yuan Sono Yakiar Tie, Momon Dano, Wapia Bandi Ba. Musa and then Sorni Ipo Libal Mama, Bienka. Ama Yisigini Bani Yendo Na Tiendi. Mambriyal be ya poka yilingi ki buaki panni kunlugu den guaki yero a pjak ci biarga men lingi ki ba panga Yesu den guaki yerba den son ton yeli kel pari ikuli Musa den bir yipo ko kon ki ago hantaro la kir Musa ya kanka den kliti ya jak pia bakane lan ya po iyon kwan on lo ko kon ki ago ba uti en formidable ya tieke ikwani onlo ku kon kiago mu forme dali ke inda miri Musa bal mama be ya poke ipala nambele ni kelma mpage onlo chai mu forme dali inda jatu buri nan inwa mama amma yin ya jatu buri kertiegi Jerusalem ya bisigani binitiamba dentwa nano ne katie banlingi ke buak pa yuayeni girkle Omar ben bisiga ka ba tuwon ba nan tiyu tabu tuwo ke otie otie no ngandi wabi wani te ban wanyan nan ama otie no ngandi yua ya chwa oba kuli kan ban wanyan nan lan ya po Yesu nden bangba otie ndi yoni oden kwani yibarinni ke ban min yan nan mi chwa nyi chulchwam ka yuan son ni tie omomon dano yibano aman mini mbano kelma nyano oyakani wanu sonni mo lan yapo biden lingi ki buaki chuo ama obakuru kire chuo o kelma o yonu daaden pundi kunlu siga bon kiala den tuo ki dano o kitwa nanu tien gan yua ya chua ogo ba tien ya ban kiaman kie nan lo tien de yam bi falisien ba den barke kunlu gu swabri lembi yaba ke mer jesu mam yeni lani du ko parti am yudamba le falisien ba de son outien dio jirka ba banjuo la yapo Yesu den yer ndako ba wagalen yi u yon waamu la ya pende mba kwa ke geri yon son ni po iba lingin ama ikan len memba yena yeni ikan friki twalkan lan wani jufim ba de boal bi yaba onna ba gar halle ker kan gollo nano ba gare jufumba ya bin yayyare ke yebin lam shiga ke pam pange bin lam yambi wa mariya mam yeni ki yedi iba lingni kana kan lenni go yeri bimba ye nani ikan firi ki twal kani la memo bwa ki yerbe la jama jordari lanti mi jamida kiali yesu den se ki bani unyunyu nimpia yo kuri wanku an kani ki nyo ya non poki dani ni limyal kwenchemi ba pubi ki nya onini nani idiani yermama yesu nde mariani o de mari utiyon fuma ya mame ya nibin tuoki dan wan yesu mba ba yuwa utiyen da den pumba o fuom yeni kelma yesu da ba o kuyari kunlu siga ni tiamba den barla mama kitwa momani onen tietungu ya sawal pwalo binemo den yeri onen tie utiyen ngandi yuwa binemo den tuwa nan utiyen ngandi yuwa banja galileyo nan edian ke yerke utiyen ngandi yuwa ba tie david pwuru honu kinya betelem dogoni da firdan dogoni ka lanwani me parma den tieni kunlugunni kelma yesu po binitiamba den boaki chuo ama obaki den chuo utien dio jirka ba den guani be ko barkiam yu damba len falsien bi yankani bi den boalba benten ke yi chuo no bi jirka ba den guaki yerba ni salo ba kul kmarna la jamar mama falsien ba den guaki boalba Upande yimba moko bi nani yiswake bi damle ni falisien msiga bayende to kedano bi ama kuna anilgu yabun kaban musa bal mama furi te ban soliyaba nikorema yuande kwa gar yesu kan kunyago kitie falisien mba sigi yuwa den yerba nani te bal mam tuo ban jalleni on nroti furgi juo bi yakpa cengi ki bare wan yer yala o yulpo ki ban wan tiendi yala biden yero nani amokotie gale yoyo hanlingi edianini akanle kesalo foro ba nyani galile biden yari kiwa kulkuni odempo